สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลงเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุปุกบุญมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่17กันนะครับประโยคสำคัญคือ おすすめは何ですか แปลว่าสิ่งที่แนะนำคืออะไรคะตามเนื้อเรื่องของเราในที่นี้นะครับสิ่งที่แนะนำหมายถึงหนังสือแนะนำนั่นเองครับ ตัวเอกของเรื่องในบทเรียนของเราคือแอนนานักศึกษาจากเมืองไทยนะคะแอนนามาที่ร้านหนังสือกับเพื่อนๆคือซากุระและโรดริโกนี่เป็นบทสนทนาของทั้ง3คนที่แผนกขายมังงะค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับ あ、この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？ これはどう？ ホラーはちょっと。 まあ、ฟังคำอธิบายครับ。แอนนาพูดว่า、 あ、この本いいな。 แปลว่าอ่ะหนังสือเล่มนี้ดีนะ อ่ะ คือคำอุทานแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยครับ この本 ประกอบด้วย この แปลว่านี้และ 本 แปลว่าหนังสือเมื่อรวมกันมีความหมายว่าหนังสือเล่มนี ้いいな แปลว่าดีนะ いい คือคำคุณศัพท์หมายถึงดี นะ คือคำช่วยท้ายประโยคมักพูดคำนี้เมื่อพึมพำหรือพูดกับตัวเองครับ อุเรชิแปลว่าดีใจนะคะดังนั้นดิฉันอาจพูดกับตัวเองว่าอุเรชิน่าเมื่อดิฉันดีใจใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแล้วแอนนาพูดต่ออีกว่า あれも面白そう แปลว่าโน่นก็ท่าทางน่าสนใจด้วย あれ แปลว่าโน่น も เป็นคำช่วยแปลว่าก็อะไรอะไรด้วย おもしろそう แปลว่าท่าทางน่าสนใจรูปเดิมของคำนี ้おもしろい แปลว่าน่าสนใจเปลี่ยนคำลงท้าย い เป็น そう ก็จะได้おもしろそう そう บ่งชี้ว่าเรากำลังคาดคะเนหรือตัดสินอะไรสักอย่างโดยดูจากสิ่งนั้นตอนนี้แอนนาเจอหนังสือมังงะเยอะแยะที่ดูน่าสนใจครับเธอตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อเล่มไหนดีแอนนาเลยถามซากุระว่า ซากุระさんのおすすめは何ですか แปลว่าหนังสือแนะนำของคุณซากุระคืออะไรคะ おすすめ หมายถึงการแนะนำ の คือคำช่วยที่เชื่อมคำนามครับ ซากุระさんのおすすめ แปลว่าหนังสือแนะนำของคุณซากุระ วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนาน ั่นเดสกะ แปลว่าอะไรคะยังจำได้ใช่ไหมครับต่อไปประโยคสำคัญคือ おすすめは何ですか สิ่งที่แนะนำคืออะไรคะ ซากุระหยิบหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วถามความเห็นแอนนาว่า これはどう แปลว่านี่เป็นไง これ แปลว่านี่วะเป็นคำบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ โด แปลว่าเป็นไงเป็นประโยคที่ใช้ถามความเห็นของคนอื่นนะครับในที่นี้ตัดคำว่า ですか ท้ายประโยคทิ้งไปครับเพื่อแสดงความเป็นกันเองของคู่สนทนาประโยคนี้เป็นประโยคคำถามจึงต้องลงท้ายด้วยเสียงสูงครับบางครั้งผู้หญิงมักออกเสียงโดยาวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็พูดว่า これはどう แอนนาดูหนังสือที่ซากุระแนะนำแล้วตอบว่า ホラーはちょっと แปลว่าเรื่องสยองขวัญเดี๋ยวนะ ホラ ーหมายถึงเรื่องสยองขวัญเป็นคำที่ยืมมาจากคำว่า horror ในภาษาอังกฤษครับวะเป็นคำบ่งชี้หัวข้อสนทนา ちょっと หมายถึงเดี๋ยวนะเราอาจพูดว่าちょっとเพื่อปฏิเสธข้อเสนอทางอ้อมอย่างนุ่มนวลครับหลังちょっとตัดคำพูดปฏิเสธทิ้งไปเราไม่ได้ปฏิเสธตรงๆดังนั้นเมื่อฟังแล้วจะไม่รู้สึกแย่เกินไปเวลาออกเสียงคำนี้นะครับให้กลั้นลมหายใจนิดนึงหลังโช พูดว่าちょっとใช่ไหมคะเมื่อมีคนมาเสนอให้ดิฉันทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำดิฉันสามารถตอบปฏิเสธได้โดยพูดว่าちょっと ครับผมต่อไปครับมาฟังบทเรียนบทที่17กันอีกครั้งประโยคสำคัญคือ おすすめは何ですか? แปลว่าสิ่งที่แนะนำคืออะไรคะ あ、この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか? これはどう? ホラーはちょっと。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษารายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนคำว่าโอโมชิโรโซแปลว่าท่าทางน่าสนใจพูดคำนี้เมื่อกำลังคาดเดาอะไรบางอย่างนะคะมีวิธีอื่นๆในการใช้คำนี้อีกไหมคะ เราไปสอบถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่า โอโมชิโรโซ แปลว่าท่าทางน่าสนใจถ้าเติม โซ ตามหลังคำคุณศัพท์จะเป็นการพูดถึงสิ่งที่กำลังคิดหรือคาดเดาอยู่หลังจากดูของสิ่งนั้นหรือฟังอะไรบางอย่างครับเนื้อหาในบทที่13แนะนำคำคุณศัพท์2ประเภทในภาษาญี่ปุ่นประเภทแรกคือคำคุณศัพท์อิซึ่งลงท้ายด้วยอิเช่น โอโมชิโรย แปลว่าน่าสนใจและ Isogashi แปลว่ายุ่งคำคุณศัพท์อีกประเภทหนึ่งคือคำคุณศัพท์นะซึ่งจะเติมนะต่อท้ายคำคุณศัพท์ประเภทนี้เมื่อนำหน้าคำนามที่ขยายครับเช่น Hima แปลว่าว่างเมื่อเติมโซซึ่งใช้สำหรับการคาดเดาต่อจากคำคุณศัพท์อิต้องเปลี่ยนอิเป็นโซเช่น Isogashi แปลว่ายุ่งเป็น Isogashi so ซึ่งมีความหมายว่าท่าทางยุ่งสำหรับคำคุณศัพท์นะก็เพียงแต่ใส่โซ่เข้าไปได้เลยครับเช่น Hima แปลว่าว่างเปลี่ยนเป็น Hima so มีความหมายว่าท่าทางว่างต่อไปคือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนโซ่ให้อยู่ในรูปปฏิเสธครับเช่นกรณีคำคุณศัพท์อิเปลี่ยนอิเป็น Kunasa so เช่น Isogashi แปลว่ายุ่งกลายเป็น Isogashiku nasa so มีความหมายว่าท่าทางไม่ยุ่งส่วนคำคุณศัพท์นะเติม dewa nasa so ต่อท้ายคำคุณศัพท์เหล่านั้นครับเช่น Hima แปลว่าว่างเปลี่ยนเป็น Hima dewa nasa so แปลว่าท่าทางไม่ว่าง นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับคำต่อไปนี้เรียนเสียงอะไรครับ เอ๊ะดิฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะ ครับภาษาญี่ปุ่นมีคำอธิบายภาวะไร้เสียงนะครับ ชิง ปกติแล้วภายในห้องสมุดเงียบไม่มีเสียงรบกวนเราอธิบายภาวะเงียบว่า ชิง หรือเวลาที่พูดตลกแล้วคนอื่นไม่ขำก็ใช้คำว่าชิงอธิบายเช่นกันครับ นั่นเป็นเรื่องน่าอายนะคะ ครับคำต่อไปครับ ซูราริ ซูราริเหรอคะดิฉันคิดไม่ออกเลยค่ะ ครับคำนี้อธิบายการต่อหรือเรียงเป็นแถวครับเช่นห้องนี้เรียงรายไปด้วยหนังสือ ซูราริ นั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับต่อไปไปฟังบันทึกของแอนนากันครับ ยูว อร้านหนังสือขนาดใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลายเครื่องให้ลูกค้าใช้เพื่อหารายชื่อหนังสือที่ต้องการได้นะคะสะดวกจังเลยค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนบทที่17ไหมครับประโยคสำคัญคือ おすすめは何ですか แปลว่าสิ่งที่แนะนำคืออะไรคะ แอนนาดีใจนะคะเธอได้ซื้อหนังสือมังงะแนวรักและคนขบขันคราวหน้าแอนนาเจอเหตุการณ์บางอย่างอย่าพลาดติดตามกันนะคะ สวัสดีครับ